меня какого-то не будет. На 40 минут. Ну, это будет урок как там, я думал. Я могу масса курить, чем за это. Я могу ходить курить, чем за это. Бернет, на 40 минут, и фейн дольца. Кто покусает нам, да, я дит, на нем, я понял, я кам кам бил. Ва, я умер, я кам пир бы. Я кам гарри бахли, на 40 баса. Кон, нэнь кой кам, я бах, диджиад ак мом. Та лоле, линчи мэр дымбали, мэр нико сэнчи ба инди рэк. Тон ки тасу уфи, нэнь ку дэггал, джеммал ку. Ты бим чи джитал, мой сантан. Мой нопи. Гори ала, дай нопи. Du bëri li muy wax te bëri wax mooy bëri wax ci loo xam ne ndisib la du caax loo xam ne caaxaan kase la loolee képp ku koy def war ngaa toog tiit ci sa bopp te bëri na lool toog di wax yoo xam ne wóor na la lii bu la ci sang bi fekkoon gàcce lay doon ci yow loolee war nañ koo daw bu baax moo tax ponk bi jiitu ci tasawuf mooy sumtam noppi noppi goo xam ne nag un silence bavard lay doon nekk ci sa bopp samay ëyi bi bopp nan lay def ba saafara leen tey mboolem nit yi nga xam ne yàlla dajal na ko ci suñ biir moo bëri gis nga mën ngaa toog lu mat ay fukki nit di waxtaan ak yow ci sa bopp rek ay arumul kubra di kon waxtaan bi ngay waxtaanal jàmm ñi yemal ci sa bopp di parce que ñoom ñëpp ñu ngi ci yow delluwaat bi ngay delluwaat ci sa bopp ci ngay dem ba yëg ci sa bopp loo mos ta xam ci sa bopp nag su boobaa ngay faj say feej say feebar ndànk-ndànk sëñ tubaab daf ñuy jàngane wa dum ala nasari ëy bi nafsika na ngeen taqoo di xool seen ëy bi bakkan wa daawihi te na ngeen ko saafara bu ngeen demee ba xam ne li sama ëy bi bakkan la saafara ko waaye boo ko ci bàyyee gàllankoor la boo xam ne góomu robaale lay doon di wér mucc ci àdduna te bu wërul mi ngi lay gàllankoor su boobaa sa dox day tardé assiru dañu war a dox jëm ci yàlla ki ñu àndal dafa mat te lim yor dafa bëri te ku doxut doo ci jot gis nga dafa am loo xam di la fekk ci pays gindee ko sang bi bëri na ñun gindi te xamu leen sax waaye gindeekul akbar muy tijjeeku gi nga xam ne fatkul akbar lay doon kookee moom képp ku doxut ku ne pour nga jot ci dina jafe lool nañ fàttaliku ne sëñ tubaab daf ne wa annahu bidayatul wilaya laa ilaha illa allah mooy tàmbalik wilaya wa torkoho nag bàyyi ko ni nga itu xawaaya mooy day ak bew te képp ku yàlla alag ku ne li tax mu alag la mooy bew rek te bew lenn rek la mooy gisu sa bopp kon baat bi fi mu jëmee nit mooy ci wilaya léegi nag kiy jëm foofu leen moom dafa war a am numéro mel bu ñëw di wàlliw la am na ay jikko ay melokaan ñu war a fekk ci moom te loolee képp ku xool ñi ko doon ñi ñuy wax ne ñii ay wilayatul wil am nañ wilaya nga xool seen melokaan bu baax te dama naan képp ku naan góor yàlla la mbooleem xeetu melokaanam mbooleem xeetu may bu mu mënanti am boo ñëwee ci Cheikh Moussa Touré fekk ko ci ndax matale na ko te moo tëj bunt woowu leen lépp lu fi nekkoon démb ñu koy nawee diwët diwët diwët ku mu mënti doon ci nit yàlla yi te yor na ko bu baax te ñi ko war a jox mooy taalibe yi rek waaye nag pour ñu jot ko faaw ñu fëgg suñ bopp faaw ñu saafara suñ bopp yar suñ bopp su boobaa ñu koy sëgg mën a jote te loolu mooy yoonu jeyante pire gis nga nañ buñ génn suñ bopp toujours nañ yem ci suñ bopp di xool bu baax ndax fii Cheikh Moussa xaj na fi suñ jëmm ji ak ni ñuy doxalee ni ñu mel ndax Cheikh Moussa xaj na fi tey kuy jébbal sa bopp ngay joxe waaye boo doxee pire Cheikh Moussa bu lay delloo du la delloo sa bopp ndax sa bopp day jeex ci moom bu lay delloo boppam rek la lay jox léegi nag dangay xool ba xam moom xaj na ci yow nit yaram ak tegginam ak déggam yàlla ak dox gum dox ci pays bi ndax ngir am nañ lool préparé la boo xam ne yoon bi yëpp wax na sëkk te pour ñu am ñu ñu xool ba ak jote ci loolu lu yomb la mat na sëkk képp ko xool melokaana bu baax parce que ni nga àgg fam àgg moom te loolee jaayante dëgg moo la koy may moo tax kon nañ gën a tarbiyewaat suñ bopp gën a doxaat ci suñ bopp gis nga ñi ñaar da ngeen di tarbiye waxin la rek ñu dañoo tarbiye ñu dañuy gindeeku waxin la ki gindeeku sax a war a gën a tarbiye boppam ndax moom am na loo xam ne buñ ko ci fekkee bu defu ndànk moom day alaku moom waaye kii tarbiye moom mën nañ ko nangu sax yenn yi waaye ki dem ba hàgg ci yàlla bay woote ne gindeeku na moom am na loo xam ne bu ñu ko ci fekkee sa dina doywaar lool kon te loolee li koy sabab mooy ñàkkaa jaayante ak boppam moo tax nañ noppi bu baax ci lu dul yàlla te suñ kàddu ne yàlla yi kase ku bëgg a am lijjaaba muy boo ñaanee yàlla nangu sa kàddu yàlla yi kase lay doon te di nga bëri looy tudd yàlla te bëri na loo xam ne sax gis nga gémmiñ dafa nekk mbuur mu doywaar ci nit boo xoolee suba ma ngoon jot ni tànk di yëngatoo noonu lay gémmiñ di yëngatoo ñoo ëpp li ñuy yëngatu ci jëmmi doomu aadama ji moo tax sàmm sa tànk say cër sàmm say tànk rek fi ngi koy teg sàmm sa gémmiñ ni ngi ciy génne bu baax ak ni ngi ciy dugal bëri na li ñu dugal suñu gémmiñ ñi moo ñu teree dox ci yàlla bu baax moo ñu teree gis sax yenn mbuutu yàlla yi ndax li ñu ciy dugal sëñ tubaab nee na képp kuy ànd ak ku la neex boo defu ndànk di nga dajal léppuy musiba képp kuy lekk loo xam ne lu mu doon la wala ngay dugal sa gémmiñ lu mu doon bëri na loo xam ne lu bëree bëri bëri loo rek ñu ko xañ dana bañ naan booy tudd yàlla da ngaa war a teg parfum wala nga toog jàkkaarloo kàddu yooyu yëpp ay ngëneel la yoo xam ne ki ko def bokk la ki ko defut ndax yàlla da ko ciy jàppale bu baax ay warwaay yu yees yoo xam ne ka ko defut du ko am yàlla da ko koy warlul moom moo tax sumtan jëmiñ bu tëju la sa gémmiñ tëj ko bu baax, te loolee am na lu muy jàngale bëri na lu ci yàlla làq moom. Am na loo ciy yëg yëpp nag, gis nga am na yoo xam ne di jëg di jaar sax ci xel moom, day jékki-jékki rek wàcc ci yow. Bu tombee ngay wax du wàcc mukk ci àdduna. Nopp bi ngay noppi, dal bi ngay dal mooy tax yàlla wàccee ko ci yow. Moo tax mooy ponk bi jiitu, kon buñ war a fonk la war juuxan mu teg ci xiif. Xiif ni mu ko boolee ci ponk yooyu leen noonu la ko boolee ci ponk yi nga xam ne mooy néegu wilaayatu xiif daf ci bokk. Waaye daf ne képp ko bëgg a doon wàlliw daf ne juuxan tawiilun la wax xiif gu yàgg ci saayet ak ci baatin. Mën nañ déggee ne kat xiif mooy ci lépp loo xam ne mooy yàlla la rek. Yow sa cër sa lépp lu mën ci doon na ko rus ndax ci weer ko loolu rek la sàmm say juróom-ñaari cër. Lépp lu yàlla bëggut lu ne bëgg ci def benn yoon. Te bés boo ko xañee loolu fi nga koy def mooy ci pays yàlla bi rek. Mu ne kon xiif ci biir ak ci biti wa juuxan wàcc naa bal bit ah mooy nga teet bidaa. Bidaa doo ko jege fenn. Dama koy wax toujours ñun ni ñuy déggee bidaa ak ni ko ëhlu sharia yi déggee du bokk. Ndax bidaa mooy indi fi loo xam ne yonent bi indiwu ko. Dund na ba xëy jóge fi waaye moom indiwu ko moom. Waaye yonent bi jóge na fi waaye rasulullah tey la fi gën a ne. Tey la fi gën a ne kon yow mi ànd ak rasul sa bidaa mooy def loo xam ne dëppa wutoon ndigal. Loolu rek la. Moo tax mooy ñetteelu ponk bi da nga koy teet doo ko jege mukk ci àdduna. Bidaa te ndigal yi bëri na bëri waaye goo xam ne toujours rek ci PBR lañu war a sax. Bëri na lool fépp fuñ jëfee loo xam ne ñoo ko moomal suñ bopp xam ne kër wàcc nañ ndigal. Ndax yàlla daf nañu daf ñoo sàkk lu dul lu dul pour ñu jaam. Kon suñu dund suñu nelaw suñu waxtaan suñu lépp lu mënti doon jaam yàlla war a doon. Lépp loo ci jëf nag moomale ko sa bopp rek wàcc na ndigal yow. Te loolee war nañ ko moytu bu baax wa tawbatan ak tuub. Tuub nag góor yàlla moo ko moom ak ki dox. Ndax léeg-léeg dina la wóor ne yow def nga rëq-rëq ci pays bi yàlla bi te mënta ñàkk nag. Ki dox ala kulli haalin dina daanu ci pays bi. Waaye daanu ci pays bi bokkul ak daanu jëm ci àdduna. Bokkul ak daanu jëm ci nas bokkul ak daanu jëm ci bànneex bakkan benn bokk ci. Daanu ci pays bi ki dox moo ko moom da ngay dox ci pays ba yaakaar ne li bokkoon na ci. Fekk na booba mbas na la bu yàgg fekk sa dem bi ngay dem ba xam loolu ci nga xam ne yow ko daanu nga. Boo daanoo nag fekk ko fi nga jaaroon ba daanu bés boo fa àggatee moytu ko bu baax. Te dama naan Cheikh Moussa Touré képp ko ànd ak moom da ngay daan na bëri la ndax yim lay booleel moo bëri. Dina dem ba pour nga mucc ci dina jafe lool. Léegi nag ku ragal di nga gaaw a daw. Gis nga lim lay boole day bëri ba boo ragalee di nga gaaw a daw te boo dawee rek ñàkk nga. Moo tax nañ gën a tarbiwaat suñ bopp gën a xamaat ki ñu àndal kan la. Ñu ko xam bu baax sax ku doywaar la ku yàlla jox ay may la nag. Ku yéema la moom Cheikh Moussa. Kon nañ gën a xam ki ñu àndal xam ne léppam ci te mi ngi lépp. Moo tax nañuy tuub ci yàlla di tuub ci moom nag mooy yese suñ njëbal rek di tuub ci yàlla mooy tuub ci moom rek. Ñëw ne ko lii ak lii ak lii lépp luy rëq-rëq nga ko yëg. Xam na ko ci baatin waaye yëkku ci saayar mooy tax mu wax ceeg yow lu yëg ko xam ko. Waaye su ko xamee ci baatin rek yem ci boo toogee da la koy junj rek te bu la ko junjee mu ngi ko ñàkk dégg. Waaye laaj bi nga koy laaj nag mu feeñ ci saayar ci lay xam ne kii kat hakka saa la xam na ma sax lay wax. Kër wax na lu doy waar tool ya lépp lu waaye def ci xam-xam bii ñu seq xam nañ ko yëg nañ ko. Xam nañ ko yëg nañ ko bu ko waxu woon sax ñun ñoo war a xam ne yëg na ko moom. Gannaaw ñun ñoo naan yàlla la kay yàlla lu mu tëli amul Samiix ak Basir dafa bokk ci turu yàlla yi kiy gis ak kiy dégg. Yàlla su ne may gis foofu jëf ya tax muy wax jëf yëpp ñu ngi koy gis. Su ne mooy kiy dégg nag kàddu yi rek la jëf yi nag bu sellee hakka saa gis na ko bu baax. Wax ji nag bu fekkee leer na sell na moom it dégg na ko. Kon nañ sàmm suñ kàddu sàmm suñ jëf yi. Moo tax nañuy tuub bu baax di gën a yeesal suñu njëbbal. Njëbbal gi nag mooy bàyyee guñ koy bàyyee suñu bopp te du moom lañ koy bàyyee mais ndigal mi rek la. Gis nga ñun taalibe Cheikh Moussa Touré dafa am tool yu bëri ñu mën a bay. Mën nañ bay ci toolu yàlla bi mën nañ bay ci toolu yonente bi salaahu alayhi wa sallam mën nañ bay ci toolu Serigne Touba mën nañ bay ci toolu Cheikh Moussa Cissé mën nañ bay ci toolu Cheikh Moussa Touré muy juróomi maqaam bu ci nekk mën nañ ci bay. Yàlla am na yoo xam ne moo ko digalal boppam ne yii maa ko sopp samay bés la dem bi ñu fay dem di fa bay muy toolu yàlla bi. Loolee di nga ci jëriñ bu baax wëlbatiku yonent bi am na lu mu fi indi ba ko fi muy chariatu lu mel ni ki sunna yi ak bisub laylatul qadr yi moo ko moom moom moom mawlud gàmm gi yooyu yëpp bay bi nga fay bay mooy jëf yi nga fay jëf ak yi nga fay organisé yooyu yëpp amul benn boo xam ne fay du la fekk si. Wëlbatiku Serigne Touba noonu la amee ay bisam Cheikh Moussa Sy noonu la amee ay bisam waaye yàlla dafa jël lépp tënkaat ko ci benn jëm te mooy Cheikh Moussa ñoom ñëpp yàlla ay ndigalam yonent bi ay mbiram Serigne Touba ay mbiram Cheikh Moussa ay mbiram lépp mu ngi ci Cheikh Moussa Touré. Yëpp bi nga ko yéen ci nga xam ne nekkatee sax ci ay ndigalam mooy sax ci ndigal yooyu yëpp mooy sax ci tool yooyu yëpp te loolu nag képp ku ci saxut ci loo sax la nga sax ndax dëgg la la nga sax ndax jëmee na la fi gën. Moo tax gën a jaayante bu baax saa yuñ jaante ak suñ borom ci xam-xam rek la. Gannaaw boo jaantee ci xam-xam ci jëf na war a jëf. Suñ tubaab mi ngi koy jàngale ci madrasa Shifaa waj an jamial ulama yi amilin. Yàlla yàlla nga def ba mbooleem borom xam-xam yëpp di jëfee seen xam-xam. Gis nga am xam-xam ñu jëfee. Suñ tubaab mi ngi jàngale ci nëgju mi xam-xam doo am lennam lennam la wax te duur na da ngaa jël sa lépp jëbbal ko moom xam-xam bi. Suñ tubaab wëlbati ko teg ci ne am xam-xam rek dayut di wëlbati ko di ñaan yàlla ne ko maa ngi lay ñaan ba mbooleem ñi xam yàlla nañ jëfee seen xam-xam. Parce que buñ ko jëfewul njëriñ du tab bi du tab mukk ci àdduna bëri na ko gàddu xam-xam bi di ko waxee fu ne waaye bu yàlla wootee mu deexlu wala mu am lu ko gàllankoor yaakaar ne dina jëriñu day nax boppam rek. Gannaaw buñ ko xam ne dañ ko war a jëfee bu baax mu ne amilin wàcc ak jamiat amilin al muxlisin mbooleem ñi jëfee seen xam-xam nag nañ sellal bu baax sellal wowu leen ki ko am mooy ki àgg ci yàlla xam chariatu farata yeeg sunna yi taxul nga jëf mu sell xam bi ngay xam yàlla jeex gi ngay jeex ci yàlla mooy tax nga jëf mu sell kon ñun rek ko war a mën a jëf mu sell kon ñun ne moom jëf di ci mën a jëf mu sell kooku moom jëf parce que jëf bu sellul yàlla amu ci soxla moom diine jim soxla moom mooy wabudulaah muxlisin lahu din jaamu leen yàlla te sellal ko kon képp ko am xam-xam jëfee ko rek wëlbatiku sellal ko nag moom sellal ko mooy ñàkk cee gis sa bopp. Suñ tubaab mi ngi jàngale ci masaal yi ne yàlla ni muy génnee guddi ci bëccëg di génnee bëccëg ci guddi nee na loolee mooy yéem sa bopp gis nga jëf bi nga jëf mu sell lool mu baax lool wëlbati ko yéemu ci nee na loolee mooy li yàlla wax ni bëccëg bi ciy génnee guddi bëccëg gi mooy leer bi xam-xam bi moom nga jëfee waaye génnee na ci guddi moom ñu muy génnee nag bëccëg ci guddi mooy kii Bakar moom léeg-léeg mu jéggal ko moom yàlla te loolee enrif rek la suñ tubaab lu mu wax ci masaalig rek enrifiee ko moom enrif day Bakar enrif day bokkaale yàlla enrif day tooñ yàlla di yàlla moom rek lay waxal yàlla mos sa wax ak ki nga xam ne doo enrif xam nga nit ak nite bokkul dama naa alxuraan ki ko moom mooy ki nite te nite ci xam-xam rek la ko mën a amee te ki àgg ci yàlla moo nite di kon yàlla lépp lu muy tëkkoo ñi nekk ñi nga xam ne dégg nañ yàlla ñi nga xam ne àgg nañ ci yàlla nañ xam ne ñun rek ñoo ko moom su ne li ëpp ci jaam ñu xamuñu yëguñu dundaluñ seen xam-xam loolu ñun rek lay wax léegi nag ñi xam ñi yëg ñoom nañ jëfee seen xam-xam ne te jëf ga nañ ko sellal bu baax ñàkk cee gis seen bopp toujours ñooy joxoñ ki nga xam ne moom rek la fi defu kenn moom rek la muy Cheikh Moussa te du Cheikh Moussa sax mais yàlla ndax moom la ñuy jaayantee moom yàlla ji ci moom moo tax kon ñu gën a xam tey bés buñ tasewut woon ak moom fañ jëm kon moom mooy yëngu ci ñun mooy jëfee ci ñun mooy waxee ci ñun te loolee war naa tax ba suñ melokaan war nañ ko defal bu baax gis nga bëri na taaliba bu ñuy ŋaañ wëlbatiku teg ca sëriñ ba niñ mel tey mënuñu ko woon démb kon biñ tasee sëñ bi ci lañ mel ñu moo tax nuñ def rek dañu koy xoolee de gis nañu ci waaye dañu ci wëlbatiku teg ci sëriñ ba ndax dañ naan alwaldu sirru abi doom dañ naan doom mooy mbootu baay doom mooy mbootu baay kon ndegal taaliba mooy mbootu sëriñ ba léegi nag gannaaw yaay mbootam fexel ba di feeñal li mu def ci yow te ñun dëgg rek lañ tàbbal ci ñun bi kon est ce que war na ñoo mën a ŋaañ xool ñu nañu diw lii ba ciy teg ay kàddu yu doy waar kon doole ñàkkaa jaayanteeg sa bopp la ñàkkaa jaayanteeg sëriñ ba ñàkkaa xam valeur xam-xam bi gis nga xam-xam bi dama naan képp ku ko yëg ku ne duñ ci jeexal sa jund doo ko rax ak dara da nga war a dem ba bu ñëpp bàyyi woon yow nga jàpp parce que li nga jàpp mooy yàlla te buuma yàlla bi yàlla daf ñoo digal pour ñu jàpp ko yéen ñi gëm dañ leen jàpp buuma yàlla bi buuma yàlla bi kenn mënu koo dog waaye lépp lu waay jàpp te di buuma yàlla bii bés dina ñëw mu dog benn yaa fiy jóge wala adna tukki fekk la fi rek boo fi jógee dog na waaye fan nga jëm ci yàlla nga jëm di waaye yàlla na fekk bu boobaa nga àgg ci yàlla dëgg-dëggi àgg képp ku àggut ci yàlla dëgg-dëggi àgg boo fi jógee xanaa kay feneen nga jëm waaye doon ci yàlla moom ay asamaan la yoo xam ne ay jëf ñooy tax nga jéggi ci si jëf yooyu leen faamu sell moo tax bàmba wax la mu wax wàcc xam jamiat ulama yi amilin wàcc xam jamiat amilin al muxlisin mu teg ci ne wàcc xam jamiat muxlisin al zahidin mbooleem ñi gëm wëlbatiku am xam-xam di jëfe seen xam-xam di sellal mu ne yàlla naa ngi lay ñaan ñooñu leen yàlla nekk ay zahidin mooy ñoo xam ne ñu dëgg lañ dañuy dëgg lépp loo xam ne du yàlla loolu rek ñuy dugg te dëdd bi ci melokaan bi ci ñàkk a lekk bi ci ñàkk a naan waaye lenn rek la mooy sa xol bi na dënc jublu lu yàlla xaqiqatu zuhdi bi xawli ma naqat tarkuka xasdahu bi xalbi mi samat suñ tubaab nee na dëgg-dëggi dëdd nee na ci waxu yonente bi nga xam ne moom lañ tuxalee suñ xibaar bi mooy bàyyi sa xol bi di jublu leneen lu dul yàlla képp ku bàyyi loolu leen xamal ne dëdd nga àdduna yow kon dëdd gi ñuy ñaanal ñi nga xam ne yooyu jëf mi sell mooy ñàkkaa jublu leneen loo xam ne yàlla rek la ci xol nag nekku ci lamiñ mën naa wax loo xam ne xol bi sax gëmu ko xel mi mën nay xalaat loo xam ne xel mi gëmu ko, te bëri na li ñuy tàbbal suñu xel te gëmuñu ko di léeg nga toog di fikkëra am na dugg sa xel mu wër na ne lii dañ ko cee dugal waaye fexe ba bu ko jëfee jëfee bi nga koy jëfee moo lay delloo ginnaaw. Dañ bëri ay noon, dañ bëri ay noon, te noon yooyu leen dama naan tudd yàlla da koy yee sam ay noon yu nekk si ñun gis nga ki dundul yàlla xam nga soxla yu nafs xamewul àdduna xamewul bànnee xam xamewul fukk kenn xamewul ndigal yooyu yëpp yow mi dem ba àgg ci yàlla yawar dem ba def xàmmee boobu leen ki xam su fekkee xàmmewut boo def na pour mu jëriñ dina jafe lool te xàmmee bi muy xàmmee ci lay jëriñoo nag moo tax noonu la ko sëñ tubaab tappil bu yaasu na loo sax wajan jame ulamaa amilin wajan jame amilin muxlisin waja jame muxlisin zahidin waja jame zahidin nasiqin nañu yëwe nag wajan jame nasiqin sadiqin mboolem mii yëwe nag nag yàlla nañ dëggal te dëggal Cheikh Moussa ni mu ko firee mooy dee ci rek dina dëggal mooy njël benn xam-xam bi te wax naa ne it mooy mujjantal ba te ñu ne dëggal mooy fase na cee dee te loolee kenn du ci rof Cheikh Moussa Cisse moom mi xëy wax ne xam-xam bi ragalu ma ci sax ñu tëral ma ren ragalu ci ñu tëral ko ren kon moom yëg-yëg ba mu amoon ci xam-xam bi ñun ñi ay taalibin war nañ ko cee fekk si ndax fa mu gën a matee moom Cheikh Moussa ci jamono fa fa la ñu feeñee moom ñun niñ xamee Cheikh Moussa Cisse ku dul taalibi Cheikh Moussa Touré xamewu ko noonu moom li mu wootee it ñun niñ ko xamee amul keneen ko xamee noonu bëri na luñ ci boolete bokk ci te ànd guñ ànd ko mat moo tax ñu xam loolu leen moo tax moom nam ca dege woon ba mu jaral ko ñu tëral ko ci ren bi nañ ñu ko jaral bu baax kon nañ gën a jaayante bu baax nag te xam ne moom moo ñuy jëriñ fii moo ñuy jëriñ fañ jëm li nga xam ne tôt ou tard ala kulli xaal di fi jóge adduna yàggut di te jamono yii doon waar la bëri na lu yàllay jàngale jamono bu xat la jamono bu metti la jamono bu doywaar la kon nañ xam ne kiñ àndal mat na te bés biñ ko àndalee fa mu ñu jëmee xéwal rek la jamono yee li mu ko daan wax bari na lool sëñ tubaab ni nga ko wax ci masaalib mabda uha zuhdun yuhibuha naim jël benn ba dëdd la waaye mujjantal ba xéwal la li suñu wax waaye waxu chaabi la li mu ko wax bari na lool sax te aay wowu leen nga xam ne mi ngi naan jihaar leen ci yoonu yàlla ginnaaw bu ngeen demee ba uti wasi la fa nee tam li ñu koy wax bari na lool ñu ñuy junj ne kat hakkasa ci jihaar lañ toll tollatuñ ci leneen leneen leneen lu dul jihaar mooy ak sa bopp gis nga dañuy dem ba dañuy topp ñu ne ba fàtte suñu bopp te bëri nañ ay noon ñu nekk suñu biir te loolee ci li ñuy jëmbadi suñu dox ci yàlla la parce que dox bi yow kase la ku dem ba xam ne xam-xam bi sa njëriñ la bés boo ko bàyyee torox ku la ko nar a baloo nga ba ko yow sa sa wuuf képp ku ko bàyyi fa nga jëm kenn xamu ko nit dafa nekk ci mën nañ ne croissance spirituelle la war a def moom toujours dafa war a màgg ci biir mag bu muy màgg ci biir na xakk sa loolu li koy jëriñ fii moo koy jëriñ fële moo tax nañ gën a dox bu baax xam ne kiñ àndal mat na te lépp luñ soxla ci yàlla bu ñu ko jaayante moom mu sàbbatu ci ñu te jaayante rek la jaayante nag mooy lim laaj nga jox ko ko Cheikh Moussa mos na ko wax bés nee na xam-xam bi ne sàbbal ko ci nit yomb na lool waaye mu mel nim bëgg nga mel mu mel ko loolu ak ko jaf sàbbal ko ci moom lu yomb la na joxe boppam rek sa zikkar su boobaa mu hàgg ci yàlla lu yomb lay doon waaye nag bu demee ba àgg ci pays ba mu mel ni bëgg ñi sang bi bëgg mu mel ko dana ak ko jafe loolu nañ ci bàyyi xel bu baax mel ni sang bi bëgg ñu mel ko yàlla na yàlla dimbal ba mel noonu te loolee duñ ko am mukk lu gën ne dañoo sax ci ndigal yi rek sax ci ndigal yi mooy tax ñu mel ni sang bi bëgg ñu mel ko gis nga cuun xaw na ko laal sa keroog dimanche gis nga sang bi ni bëgg ñu mel ko bés bi ñu ko melee dañu xëy sant yàlla te loolee mooy jeexal suñu dund ci tasawuf rek xam-xam bu doywaar la bu jafe la bu naqaree dund la sëñ tubaab mi ngi jàngale sax ne xat-xat yi ak xiif ak mar ak torox yooyee mooy xéwal ki nga xam ne mi ngi jëm ci yàlla moom mooy coono rek parce que coono bu ne am na lu muy sipp ci moom wala am na lu muy def ci moom rek benn daa am foo tarxiisee muy koy dind ci yow wala muy am lu muy yokk ci yow moo tax ku ñëwul rek pour nga dem dina jafe waaye nañ jàpp ne bés buñ bàyyee lii lépp luñ jàpp lu ne liñ ba moo ko gën junni yoon te loolee nañ xool ñu ko jàppul jëm sëñ tubaab ñu ko jàppee soxna na lool waaye tey bés buñ ne màggal Touba fu ne lay nit di jógil ñoom waaye la sabab màggal ga sax xamuñu ko ndax barkeel bindam moo barkeel looloo tax ba nit ko dégg rek bég sant bu baax tey mosuñu koo gis ci saayar bi am na ko xam ne mosu koo gis xamu ko sax te sëñ Touba rek lay dund xool loolee dundam moo barkeel Cheikh Moussa Cisse ñun gisuñu ko ci saayar waaye tey mel na ñu xam nañ ko yëg nañ ko sëñ Touba mosuñu koo gis ci saayar waaye xam nañ la mu yoroon xam nañ la mu doon dund yonent bi noonu yàlla it noonu kon xam-xam bi def ci yow loolu xam-xam bu rëy loolu moo tax képp ko bàyyi rek torox kon nañ ci gën a jeexal suñu dund sa pour nga jeexal sa dund tarbiya sa bopp rek la yusnil fata umrahu fiha umum loolu sëñ Touba wax nit dañ ciy jeexal sax sa dund gi yëpp moo tax nañuy gën di tuub ci yàlla wa tawbatan wa saharan ak foo guddi yi mooy guddi yi nga ciy jóg yi jaamu yàlla loolu moom mën nañ ko déggee lu bëri képp ku réere yàlla rek guddi la képp ku réere yàlla rek ci lënnam la ne jaamu yàlla ci guddi nag mën nañ jàpp ne mooy fekk ku riiree yàlla waxtaanal ko wam na nga xam-xam bi képp ku ko def xama ne yaa ngi jaamu yàlla ci guddi. waaye am na boo xam ne nag saayar la, saayar baatin, yàlla saayar la, yàlla baatin la. ni ñu joxee tànk ci saayar noonu la ñu joxee tànk ci baatin, boo leen cër yëpp ni mu amee ci saayar noonu amee ci baatin. te yàlla mooy saayar, mooy baatin. kon ndekete suñu cër yi ci saayar yëpp mën nañ koo teg ci péy yàlla bi, suñ cër yi ci baatin yëpp mën nañ koo teg ci péy yàlla bi. moo tax amuñu naflaay, dañ sonn lool, dañ war a torox, dañ war a lott, ndax dañ war a liggéey ci biir ak ci biti. ba sahrën suma istiqaamatan fa nixman xasla, topp nañ ba jub. waaye bi mu ci teg wa zaada cheikhina yaddaali saaminan, mu ne sang bu ñuy wax yaddaali dolli na ci ponkita suuf juróom-ñetteel, te mooy taqwal illaha zahiran wa baatinan, ragal yàlla ci biir ak ci biti, ragal yàlla ci biir ak ci biti. xakka sa mooy di teewal yàlla ci biir, di teewal yàlla ci biti, di jëfee ndigal yàlla ci biir, di jëfee ndigal yàlla ci biti. jëfee ndigal yàlla nag ci biti mooy tey bis boo toogee sang bi toog, boo toogee sang bi toog ak boo toogee sang bi toogul dafa war a mel ni benn ci yow, ndax teewal bi nga koy teewal rek fépp foo toog na mel ni sang baa nga fa. dalay dimbali bu baax. gis nga di toog di teewal yàlla dafa jafe, toog naan yàlla lii yàlla lii ak ka jafe, waaye teewalal sang bi rek nga xool. looloo tax ngir mu noppal ñu, moo tax mu ne ñu fu ngeen toll yéen a ngi ci ndigal, ngir teewal bi nga koy teewal dina tax lu bëree bëri di nga ko dusa def. am na loo xam ne boo koy wax bis bu sa xel mi ne Cheikh Moussa bu la fekkoon fii su boobaa boo def naa di nga nopp lu baax. kon la nga doon wax biiw, la nga doon wax war a ko wax. loo xam ne boo ko waxee mu wër na ne bu la fi sang bi fekkoon nga nopp nga war a ko wax. la ngay jëf tam te mu wër na ne bu la fi fekkoon, waxuma la Cheikh Moussa sa waaye sa mbokk taalibe rek bu la fekkoon nga rus. kon loolu tam war nañ koo gàddaay bu baax. kon nañ ragal yàlla ci biir ak ci biti, jëfee ndigal yi ci biir, jëfee ndigal yi ci biti. am na loo xam ne dangay xëy rek mu wàcc ci yow. léeg-léeg mën ngaa xëy benn bés rek ñëw na demal tool wala ñëw na demal kër sang yi ay ndigal yi bàyyeekoo ci yow yoo xam ne xam nga fu mu jógee sax di waaye daa jékki-jékki rek ci yow jëfeel de. noonee na am nag ndigal yoo xam ne day xëy-xëy rek wàcc ci yow yoo xam ne bés boo ko jëfee suuf la jëmee. xamee yooyu leen nag pour ñu am ko faaw ñu dundal suñu xam-xam bu baax dem ba xam-xam bi leer. kon nañ gën a jaayante bu baax, gën a defar pas-pas yi, te xam ne képp ku dem ba jokk ci Cheikh Moussa doo ko ndaw. képp ku dem ba jokk du sama wax sa waaye Cheikh Moussa mos na ko wax. képp ku dem ba jokk ci moom doo ko ndaw. kon ku nekkul ku ndaw nag war ngaa jëf jëfi ku màgg dañaa jëf jëfi koo xam ne ku ndaw la. moo tax nañ gën a góorgóorlu bu baax di sant bu baax kàddu moom mën naa ñàkk sax sëñ naa bu toogee duñ sawar dara ci wax sax xam ne lépp lu ñu wax rek duñ ñëw mën na koo gën a leeral te moo ñu ko dàq it nag ñu jógee ci kàddu yu baax. man nga targe yi sang seen yi tamit ak saa nga xamante ni magu taalib yi dañ ñu sant wér saa xanaa tam di fàttali rek ñu sang di wax tamit ci daara ji moom dafa yaatu ak saa te soxna yi tamit ak saa ñoom tamit ci lañu xanaa kon ci loolu rek ñu bàyyi soxna dal ak saa kàddu gi ñun tamit ñu waxtaan ci saa la ñuy wax moom seen naam soxna dal yi si saa su ne suñ ciy gis taalibe yi dañuy xam ni ñu ngi dox xaw ma koy wax ci ginnaaw Cheikh Moussa damay toog ba ci yàlla mu ne ma diw ak diw ak diw day jàmbaar dëgg lañ sax ñu demal semaine ba ci yàgg mu ne ma diw ak diw te laat ma ñeneen ne ma jàmbaar dëgg lañ wala léeg-léeg ñam ma waxoon mu bamtuwaat leen na am na ko mën a wax sànq si ginnaaw ne man su ma bëggee xam taalib buy dox foofu laa koy xamee waaw li Cheikh Moussa di gis su ma ko gisee rek doy na li muy wax su ma te waxee rek yem doy na xanaa ko def su ma jógaan fii mooy dem fuñ jëñ su ma jógee fu ñu si la sax laay wax ñëw Dakar su ma ñëw ba toog ci kanamam daf naan ma ane diw ak diw ak diw ak diw ko ñu ngi fa wala mbaa ñu ngi gën jóg may faa ñu ngi gën jóg mu daal di noppi su noppee ba ci yàgg ne ma ana diw ak diw ak diw ak diw ma ne ko ñu ngi fa mbaa ñu ngi gën jóg ma ne ko waaw mu tegaat ci ñeneen. Te li may tukki yëpp di ñëw ci kanamam saa buñ toogee rek noonu mu koy énuméré noonu koy énuméré waat ci laa xamee ne kon ñii ñoo nekk ci kanam, ñii ñoo ci topp, ñii ñoo mujj. Su ko defee nag loolu li mu jiw mooy ak taalibe bu nekk ni nga mel ci yàlla loolu la yàlla mel ci yow. Aarifina billahi danañ wax ne yàlla géej la, géej la soo xuusee géej gi fi nga toll géej gi rek fa la géej gi toll. suñuy wax yàlla nag yaa gënaa wax sax ne pour yëwénal la rek ak rafetal ak déggin yi, waaye yàlla daf ñoo jege lool. dana ko Serigne Touba léegi woon maam Thierno ne ko ndax tëna yàlla mu wàcc ci kaw suuf ak fi jabar am fi doom, mu ne ko tëwut ko, mu ne ko def na ko. hadith ba lam waxoon wax nañ ko ay yoon itam, bi yàlla waxee ni nit dana dem ba ma nekk diggam, nekk gisam, nekk tànk yi muy doxee, nekk loxo yi muy jàppee. hadith la te suñ borom moo ko wax. loolu kon mooy nit nekkatu fi. su nekkee loxol yàlla wala boog ñu ne da ngaa am loxo te yàlla mooy jàppee sa loxo, ñu ne da ngaa am tànk te yàlla nee na may doxee sa tànk, da ngaa am bët ñu ne yàlla nee na mooy gisee sa bët, da ngaa am dégg yàlla nee na may déggee sa nopp. kon foofu lu fa nit di wut nit amu fa place. nit kooku nag nit la ci nit ñi, kookuy nit pire. waaw dañ lañ tuddee nit pire. sang sa daan na wax ne dañu joxoon Serigne Touba ne kooku de du nit, joxoon jiw sàngam ne kooku de du nit, mu ne déedéet da ngeen juum, ñoo ñooy nit pire. ñi des ñoo mot a nit rek, waaye ñoom ñooy nit pire. su ko defee nag kon war a takkaay wat xam ne du ñuy wut ci yàlla bunt ba feeñ nañu. te wa man xaraqal baaba wala ja walaj man talabal amra wajada wajat. Serigne Touba ne ku fëgg bunt ba te yàgg fa te taxaw xaar ne nag kenn sikki sàkk wul ne bunt ba danga ca dugg. te amul kenn koo xam nga am nga darajay fëgg bunt yàlla bi te dina tànqam la. loolu ci taaru yàlla yi la bokk. soo ko fëggee mu tànqam la, nga fëggaat mu tànqam la, ba nga yaakaar ne xanaa man dama yeggu ci bunt yi wala dama jaawale bunt yi. waaye soo amee tawxid te dëggal te sax suñ borom ci gin la. waaye nag tawxid yi ak ngëm gi day set rek. man talabal amra wajada wajat, ku sàkku mbir te dogu ca kenn sikki sàkku na danga ko am ak lu mu jafe-jafe ak lu mu sori-sori, ndax li fi nekk di xewul ak sàkkuteef suñ borom soxla wu ca dara te moo ko yor. kon xamal yoon yi rek am solo. di sa jaam su xamee yoon yi nga xam ne ca luy jaar ba li muy wut mu am ko ba pare mu nangoo tege ca yoon ba te li yoon bi laaj mu jox ko, kooku kenn mënu ko tere jëriñu, kenn mënu ko. su ko def na xam-xam bi ñu yor du xam-xam boo xam ne sama saa moo teg ay luwaayam, du xam-xam boo xam ne Serigne Touba moo fi teg ay luwaayam, du xam-xam boo xam ne yéen moo fi teg ay luwaa. soo demee ci alxuraan da nga ko fekk ay bëri yoo xam ne daf naa ne lii mooy sun sunna laa tajid li sunnatina taxwiilan, maanaam lii mooy sun réglement ñun yàlla te sun réglement bi kenn du ko soppi. laa tajid li sunnatina taxwiilan, li fi nekkoon mooy li fi ne rek. su ko defee nag kon ñu xam ni soobuwuñ ci yoon boo xam ne yoonu xewet la, soobuwuñ ci yoon boo xam ne su la neexee jàpp tey bàyyi suba, soobuwuñ ci yoon boo xam ne ay waxu kese rek la, ay daje sikkar kese la, ay yor kurus rek la di dox déedéet. yoon yu romb na loolu, loolu dafa bokk ci taar yi rek, dafa bokk ci yëre yi nga xam ne yoon bi daf koy sol ngir fas yéene mën a wone boppam. waaye yoon bi lu xóot la, lu sew la, waaye lu yaatu la ci biir te lu ëmb njëriñ la. te lu waay di sàkku ci biiram mu ngi ci. te ñu li Djibi wax ne suñu xel war naa dal yàlla lu waay di sàkku ci moom, lu yaa waay di sàkku ci yàlla mu ngi la mu ngi ci loxo sam-sam lu waay di sàkku ci yàlla. gis nga li ñu tuddee masharu zillu amaana lu doy waar la. masharu zillu amaana maanaam ni ñu andee ne juróomi maqama yi li ko dalee ci maanaam xadraat rububia ba ci nubuwa wilaya bi ci tege qutbaniya masarizul amana moy taxé maqamatu khilafa. Ndax yàlla amul ku muy yónni ci boppam, ndax dafa dajoon yëgutoon ku dul boppam, ku yëgut ku dul boppam, na gisul ku dul boppam, nekkul ku dul ci boppam, kon amul ku muy yónni feneen. Moo tax nga dem ba ci yàgg dégg yéen aarif naan yàlla am na lu mu tële. Loolu waxu baam xam-xam la, waaye du wax xaam. Soo ko waxee ci bit day mel ni ki day ëyibal, waaye nag soo demee ba ci biir te am xam-xam te xuus fekk sa dañ ca xamee lu bëri. su ko defee nag yàlla dem ba ci yàgg feeñ ci nubuwa. Nubuwa wax nañ ci hadis bi yonte bi taxawee ci nubuwa wax kunt nabiyan aliman bi nubuwati wa aadama bayna maai wa qin. Dama nekkoon di yónnant ba yëg ni yàlla yónni na ma te booba aadama ak mu ngi ci diggante ban ak suuf. Te yonte bi nekkoon na di ko yàllay sàkk def ko ci jëmm picc. Sàkkee ko picc bi sàkkal ko seetu boo xam ne moom la ñu alxayya mooy kersa. Yeneen picc bi bi mu seetoo ci kersa dafa gis boppam. Ñu dem ba mu ci yàgg bi mu gisee boppam sax yaakaar naa ci la tiit bi mu tiitee daal di ñaq. Ñaq bi ci jëbi bi ci yéen bi bi ci yéen bi bi ci mbagg mi bi ci mbagg mi bi ci dënn bi ak bi ci ginnaaw bi. Ñaq bu nekk bi ñu bind ci asamaan ak suuf bi ñu bind ci ñeen sahaaba yi muy xulafaa u rachidun. Bi ñu bind ci bidiw yi bi ñu bind ci bàyyi ma yi bi ñu bind ci garab yi ba li yàlla bind yëpp mu jeex. Di ko dox nag di ko dox di ko dox di ko dox di ko dox ba xëy lu yàlla amal tibbee ko ci leer googu. La muy tekki nag mooy leerab yàlla yëpp dafa am fu mu dëkk. Yaa ngi ñaan la yàlla ku daj la waaye ma nga arrache. Soo ñëwee ba arrache ñu ne la mu nga toog kursi loolu kenn jàng la mu ngi daj fépp waaye nag mu ngi ci arrache waaye soo ñëwee ci arrache mu ngi toog ci ko kursi yu. Lan mooy kursi yu lan mooy arrache kursi yu siis la rek luy siis yàlla. Arrache mooy pays bi nga xam ni ñu sell ñi fa lañ ne maanaam ni assemblée nationale mel noonu la arrache mel. Fa la ñuy décidé mooy pays atté yi kaw suuf mooy pays dogal yi waaye balaa benn dogal di am ba mu fekk na atté yi am ba pare foofu mooy alamul xaybu. Fii mooy alamu shahada. Soo bëggee xam-xamee lu wér nag demal fële rek fii ay taqandeer rek fi nekk fii jëf jëf waaye jëf jëfu taqandeer la waaye jëf ci xaqiqatan mu ngi ci kaw. Fii lu fi waay wax wax ji taqandeer la waaye wax ji xaqiqatan mu ngi ca kaw. Moo tax soo bëggee am xam-xam demal ca kaw ci kaw fële lépp nag moo tax yàlla saay bu joxoon joxoon ci kaw. Te li tax kaw nit ki ñu joxoñ ko misaal ko ci misaal bi gis nga cheytaane bi mu naan yàlla gis nga sa gars yi danaa leen dikkee fu ne la atiyanahum an yaminihim wa an shimalihim ba aaya bi jeex danaa leen dikkee seen ndeyjoor dikkee leen seen càmmoñ dikkee leen seen kanam dikkee leen seen ginnaaw la tajid aksarhum shakin te ñu bëri doo leen fekk ñuy sant yàlla. Nee nañ bi cheytaani di énumére waxu ci kaw ñàkk a wax ci kaw nag moo tax doomu aadama su bëggee jëriñ day dem ci kaw ndax su defee nii fekk sa cheytaane su demee ni fekk cheytaane su demee fekk cheytaane wakaza nii waaye nag su demee ci kaw rek fa la gën a mën a muccee lu caagan cheytaane manqué na fa sax nag waaye fa la gën a mën a muccee. Ñu bind doomu aadama def ko mu taxaw jël xel teg ci kaw bopp bi ba pare def ko mu taxaw defuñ ko mu sëgg defuñ ko muy raam waaye dañ ko def mu taxaw kon jàng nañ ci ba tey. Te bàyyi ma buñ bind dañ la bind nga sëgg wala yu mel noonu ngay raam te bàyyi ma buñ bind soo seetloo bakkan bi moo nekk ci kanam bi. Taw wax yàgg nañ wax ne ku tarde ci yàlla bakkan la tarde moom ñu bindal ko bakkan def ko ci kanam bopp bi moom kon kéem tànn la. Waaye li ma ko wax yëpp mooy ci nubuwa ni yàlla feeñ ci nubuwa jël léppam dénk ko nubuwa. Xool li mu wax ci yonente bi ci wax na ko ci yonente bi yonente bi du Mouhamad ibnu Abdallah wa Aminata waaye rek da caa feeñ waaye yonente bi xaqiqatan mooy rasulullah. Alquran ni mu andi rasulullah kenn xamul nu mu toll waaye li mu andi Mohamed ñeenti yoon rek la. waaye saay bu ne rasulullah soo ko déggee Mohamed day hakaza mooy Mohamed, waaye nag mooy Ahmad nag waaw ci Mohamed la wàccoon, waaye nag xaqiqatan ci Ahmad la bàyyi ko te ci Ahmad lay delluwaat, te Ahmad te fii des nag Mohamed moom dem na waaye Ahmad moom du fi jóge ndax ko mos a dund la te du dee ba mukk nag. moo tax Aïssa bu mu joxañ wa mubashiran bi rasulin yaati min baxdi ismuhu Ahmad, maa ngi leen di waar di leen yee ci koo xam ne lu ngi ñëw sama ginnaaw te kooku Ahmad la tudd. ñu ne la diggante Ahmad ak Mohamed soo ko bindee Ahmad alif la, Mohamed dafa am miim. ñu ne la doomu aadama ñu ngi ko bind ci miim ha miim del, te miim ha miim del mooy jëmm dund. te ñu gis ne lépp lu amut bopp du dund, lépp loo dagg boppam faatu. moo tax Aïssa bi mu ñëw boobu Mohamed ñëwagut ci Ibnu Abdallah wa Aminata, waaye nag boobu Ahmad ku nekk la moom. mu ne kon Ahmad a ngi ñëw parce que dafa fàddu nit ñi, waaye su feeñe nag day dund nekk jëmm juy dox di wax ñu tuddee ko Mohamed, mooy dund ñëw na feeñ na ci jëm doomu aadama yi. waaye hakaza danañ dem ba Mohamed jóg Ahmad moo fi desaat wa bi baqaiya yasuru nabiya ahmada. sëñ tubaa nee na des bi ma fi des nee na Ahmad bég na ca du ko waxul Mohamed, waaye Ahmad la wax. waaye nga gis ne Ahmad moom li ko yàlla dénk, ku defaru moo la defal, ku tàkk moo la taal, ku jëriñu moo la jëriñ, ku ñuy tàgg ci moom la ñuy tàggee, ku ñuy gërëm ci moom la ñuy gërëmee. te kenn du ko romb ci jaamu yàlla, kenn du ko romb ci leer, kenn du ko romb ci daraja, kenn du ko romb ci dara. lu waay am rek moo la ko ëppale ci ruuxam, ci jëmmam, ci turam, ci melokaani zahir ak baatinam. loolu leer la. leer googu bi mu jógee ci nubuwa ñu feeñal ko ci qutbaaniya wala wilaya walli yi ku nekk ñëw ak sa mandarga, ku nekk ñëw ak say may ba muy juróom benn junney may nee nañ la walli yi am te benn bokk ci ak sama rom. walli bii li koy jooyloo mooy reyloo kële, kii li koy reyloo mooy jooyloo kële, kii li koy lakk mooy sedd ci loxo kii, kii li sedd ci loxo mooy lakk kële, kii li muy def weer pour dox ko, kii ay waxtu la koy def pour dox ko. xoolal tey maxrifaa ngi ni ay xale yu ndaw diir bu gàtt nga xam yàlla, te xoolal suñu tubaab bu la bëggoon xamal yàlla ñaata at la lay téye, te moom sax da ko gën a yombal, waaye am na si ñu mu ñaata at lañ koy téye, di la fitna, di la sonal, di la wérduloo. am na ci xam danañ la sas ay wérdu yoo xam ne laa ilaha illallah, danañ la ci sas 100000 wala 200000 nga dugg ci nekk doo ko génn. lekk rek a lay génnee wala xanaa nga bëgg a dem joor, waaye lu dul moom loolu moom dootoo génn moom. kéem tàn la tey la yomb kon nubuwa wala wilaaya jeex na. sëñ tubaa ñëw xatma ko xutbaaniya feeñ. xutbaaniya fi Sénégal moom mën nañ ne ñaar rek lañ ci xam, ku mu neex nag nga ni diw mooy xutbu zaman, ndax kenn warta ñàkk fayda bay joxuñu sëriñ jàmm naan mooy xutbu zaman, bàyyi sa sëriñ. sa sëriñ mooy xutbu zaman di soloo sama sëriñ mooy xutbu zaman, soo ne sëriñu keneen mooy xutbu zaman waane la rek. waaye nag ki nga ne mooy xutbu zaman ndax moom da yàlla def xutbu zaman nag ku jóg ne soo sëriñ xutbu zaman, waaw ndax sa sëriñ bi nga ne mooy xutbu zaman moom la yàlla def xutbu zaman. te xutbu zaman ay axtaab lañ, ay axtaabu zaman lañ, ay xutbu xutbu foo dem am na xutbu. dafa am kum ci gën a nëbbu ak ku ci gën a feeñ. ki ci gën a feeñ nag li mu mën a jëriñ ci jaamab yàlla yi bëriwul, waaye nag xutbu zaman la, waaye mënta jëriñ jaamu yàlla yi bëri. moom la ñëpp xam nag ku wax joxañ ko kooku xutbul makkaan la. mu am xutbul maktoom. xutbul maktoom mooy xutbu bu nëbbu bi, kooku nag mooy xamal nit ñi yàlla di raxas seen ruux yi di ko fóot di leen yéegi ci yàlla, kooku moo ci gën a nëbbu te moom la ci yoonam gën a sew. ñaari xutbu ñoom xamante nañ ci biir, xamante nañ ci biti, waaye nag seen nit ñi mën na ñàkk bañ a xamante. nettali nañ ci benn taarix boo xam ne ñaari wàllu yu nekk ci dëkk, benn wàllu yi dafa pauvre pauvre ak ay nitam ba luñ am dañ ko saraxu ji, benn wàllu yi dafa riche tedd ay nitam nekk ci noos yu kenn xamul, ñuy jàppante jàppante bu metti sax di xeex xeex yu metti. ñu ne ab bés buur bi woolu leen ne leen nag damay xool yéen ñaar ku ci wàll yi. bi mu leen seetloo daal di jël dagam yi daj mooy sujet valem yi daal ne leen nag épreuve baa ngi nii lii laa leen defloo jël benn xar, xar mu weex takk ci morso morso bu weex wala morso bu ñuul. Ne leen nag dama leen koy nëbb su ñëwee ma laaj na lu nekk ci biir néeg bi ba xool kan moo ci wàlli. Su ko defee ku dul wàlli mu may ñu suñu jàmm ak ay nitam. Bi mu defee loolu woo ñaari xud wàlli yëpp jox leen rendez vous bi wàlli yi ñëwee daal di toog. Wàlli bu njëkk bi yàlla daf ko may lu mu wax ci làmmeñam yàlla def ko. Wàlli yi ñaareel bi yàlla daf ko may fu mu toog lu ko neex mu gis ko ak nan la mel. Bi mu wooyee wàlli bu njëkk bi ne ko waaye yow néeg bi lu fa ne mu ne ko xar mu weex ñu takk ci morso bu ñu mu ne ko yow de dëgg la commencé reen buur bi kontaan loolu sax ne ko yow de moom amuñ sekki sàkk ne yow wàlli yi nga ko. Ñu woo wàlli ñaareel bi ne xanaa moom kon dinañu mën a may jàmm waaye nag nañ ko laaj. Ñu ne ko waaye yow néeg bi lu fa ne mu ne xar mu ñuul kuk te takkaluñ ko dara. Ñu ne leen doon wax yow kay yow yaa ñu fi bu doon solo yow yow wàlli yi doo dara yaag say nit da ngeen ñu may jàmm dem tijji néeg bu fekk fa xar mu ñuul kuk te fekkuñ mu am morso. Buur bi daal di rusaat wàlli bi ne ko buur da ngaa dugg foo xajut da ngaa dugg foo xajut moo tax. Kon nitu yàlla yi dañu bëri ay may lool dañu yéeme lool sax. Moo tax nag ku nekk nag ka nga nekk rek nga xam te léeg-léeg ki nga nekk sax léeg-léeg nga xam ko ci xamin bu wér su fekkee Cheikh Oumar Rabine bu mat la nga xam ay mayam moom mën na laa faat. Ku mel ni Cheikh Sami naa ko wax yàgg na sax mooy mënaan wax ne sëñ bi wàlli yi bu gaaw a alake la wàlli yi bu gaaw a alake dafa mat sëkk ci yàlla ba pare mel ni nit ñi lekk ak ñoom naan ak ñoom taxaw ak ñoom ci arekaar yi ki sa sol ay carax soo koy mun a la fàtte woon naa ko ki sa kim dal la moo tax ko ko jàpp ni fer dafa mat sëkk ci yàlla balaa nga xam nag daa mat nag làmbaatu ko xam nga soo ko làmbaatu doo fa xam làmbaatu ko rek ba seet di nga ci am say preuve am ci say yàqin waaye ñu ne sëñ bi daa mat rek ñu ne sëñ bi daa mat rek jeex na ki sa ubbaay itam ci wax rek nga ne ay nag looy wax sa làmmeñ nga xam ko moo gën a wóor waaye nag xam ko nag moom jafe na jafe na lool sax léeg nga xaaree ko bunt bi mu fa taxawee bunt bi léeg nga xaar ko ci suuf mu ñëwee ci kaw léeg nga yàq ba yàq ba mu yóor na la yàq nga ñëw mu ne la pourtant da ngaa defar léeg nga defar ba defar defar ba yaakaar ne yaa ci ne nga ñëw ne ko suñu mën a defar naa nii ak lii mu ne la defagoo dara xanaa gisoon ci yàlla sàngam ak sàngam ak sàngam mu topp doy waar la waaye nag ku bëgg a jëriñ jaam yàlla yi bëgg a jëriñ jaam yàlla yi moo tax mu mat ba pare ëlbati ko wàccaat ak ñoom di lekk ak ñoom di naan ak ñoom di waxtaan ak ñoom xoolatee ni muy tarbiya tarbiya gi muy tarbiya xoolal yenn taalibe yi dem nañ ci sax ba topp ci seen bakkan ngir yomb gum ko yombale te wër leen kër sang saa ba kër sang saa daj kan moo ñu fi ëpp xam-xam kum neex na nga dem làmbaatu fëggal ku la neex waaye kenn du wax lu romb lu ñuy wax ñun kenn laalu ci pays yàlla bi lu ñu xamul kenn du ko laal nag fu waay laal ci pays yàlla bi rek xam nañ ko xanaa ñu yàkk la ba ñu tontu wala ñu mandu waaye fu waay laal ci pays yàlla bi ñu mën nañ la faa fekk te danañ dem foo xam ne sa doo ñëw yow nga gis ni muy tarbiya xoolal kum neex nga dem këram mu bàyyi itam bàyyi lépp da doon jàngale da ko bàyyi pour taalibe yi kum neex nga dugg ci këram kum neex nga génn këram dama ci yeneen kër yi léeg-léeg sang yi soo ko siyaare heure bi heure bi doo ko siyaare soo ko siyaare heure bi doo ko ak yeneen ak yeneen ak kasa te lu waay di wut ci yàlla moo ko yor te bés a ngi ñëw boo xam ne mu def sangam mu def taalibe nga nekk ci tariqa nekkoo ci tariqa ngay nit ak ngay jinne da la wóor nañ dem ba ci kanam gis nga mayu yàlla bu fi sa morom jógee rek sa morom toog nii la ma sa mel gis nga li yàlla dénkoon sëriñ tubaab amuñ sikki sàkkane bi mu jógee sama saa si moo ko jot du xaalis yi saa yi nag te xaalis sax ci la bokk ndax mu ngi ñëw nag ak tabax yeeg lépp sax ci la bokk mu ngi ñëw daan naa wax ne dama koy bañ a njëkkee ndax su ma ko njëkkee ngeen fetteerlu ca fetteerlu ca mooy ngeen toppee seen bakkan te xoolal tey léeg-léeg nga dem si cant doo fa dégg yàlla man maa mel lii man maa xam lii waaw man maa andoon ak Cheikh Moussa fii man maa waxoon lii ku la ko laaj loolu andi fa nit ñi doo wax yàlla rek nit ñi noppalu nga noppalu soo leen tegtale yàlla ñu noppalu waaye maamoon lii maa xam lii laajuñ la ko te bakkan dugg na te Cheikh Moussa si kañ la fi jógee 94 ñu ngi ci 2005 fukki at ak benn bakkan dugg kuy wax mënu soo wax yàlla ji set kentan la ah kon su fekkoon nag dëgg dëgg xam-xam maanaam maxifa li mu làmb ci mbóotu ki sekkër su fekkoon ñu jot ko nag kon duñ taal dëkk bi moo tax Cheikh Moussa Dane wax ne dama koy nëbb ba ca kanam moo tax nag ku dox xel si ngaa dajeeg moom lam daan jënku daal mooy li ma leen jox bu ko kenn jaar sax leen ci tawxid tawxid nag mooy bul wane sa bopp tawxid mooy bul def karamat karamat mooy di def ay lu mel ne ki luxus la wala lu ko nirul yenn ci borom xam-xam wax nañ ne kuy def karamat yaa ngi mel ne ku yenu paanu ndox koñ boo romb rek wala nit ñoo romb rek tànk ci paan bi rek sotti di wane ne man am naa ndox balaa ngaa jëm kolobaan balaa ngaa yeg kolobaan mu jeex mooy balaa ngaa dem ci yàlla say karamat jeex moo tax karamat du lu ko foyee moo tax foo fekk kuy def karamat da xamal ne matul ci yàlla am na nag ñenn nag ñoo xam ne mat nañ ci yàlla te di ko def saa su ne ñooñu la ñoo ëllu saxani Seigne Fallou ci la bokkoon waaye ñooñu ab mission lañ dox si woon ci kaw suuf dañ ñëw woon moom daa ñëwoon pour samp si tariqa bi te li tax ñu bañ karamat xoolal ci misaalu Seigne Fallou li ëpp ci muridi moom lañ gëm gëmuñ ko lu dul karamat barke Seigne Fallou sa feebar wér barke Seigne Fallou lii gëmoo ko de waaye nag feebar bi wér alal ji ngay am ak yu mel ni ki yooyu sa bakkan bi ciy dox rek a tax nga gëm ko waaye soon tog loolu doo ko gëm lu tax gëmoo Mouhamadou Moustapha lu tax gëmoo keneen ak keneen waaye da ngaa gis koo xam ne gannaaw sa bakkan mën na faa dunde mën na faa teel rek nga ne xaaral ma gëm ko gannaaw ku ñaan ci barkeem rek moo am parce ñoom ñetti yàlla yi ñu daan gàtt ñu ci loolu moo tax saay bu ñu defaan karamat dañu dugg seen biir néeg yi di julli di tuub ci yàlla des ay salaatu àll bi ngir jéggalu parce que xam nañu ay jaam yàlla ngi ci sànkoo ndax kiiraay la waaye nag noonu nga xam ni may yàlla wàcc na ci biir laaya ba nga xam ne soo ko wutee te ci nubboo doo ko jot ñu bëri moo leen war jéggi fi nitu yàlla yi jéggi fi wàll yi dem ci yonent bi doo dajeeg yonent bi fenn fenn doo ko dajeeg moom du ci àddina du ci àllaaxira parce que yonent bi dafa tas te bi mu tasee da nga koo weddi moo nekkoon fii démb moo nekk fii tey rek moo waxee woon ni moo waxee nii rek ñaar nekkuñ fi lenn rek fi ne tey benn taalibe su ko nit weddee ci mboolam weddi na sew sax benn taalibe kese ci gën a tuuti daraja ci taalibeem yi waxuma sax taalibe waaye ku toog ak taalibe soo ko weddee weddi nga sew sax soo weddee Cheikh Moussa weddi nga sàngam soo ko weddee noonu ngay toppee nag di weddi ilmul mutaallimi min ilmil aalimi wa ilmil aalimi min ilmil anbiya wa ilmil anbiya min ilmil malaikati wa ilmil malaikati min ilmil lawhil mahfuz wa ilmul lawhil mahfuz min ilmillah laa kayfiyatan wa laa bidaayatan wa laa nihayatan yaxlamu maa bayna aydihim wa maa xalfahum wa laa yuhituuna bi cheyin min ilmihi laa yaxrifullah ila allah wallahu taala azam wallahu taala akram kisa noonu la ko def booyu jeexe sun tubaab yi mayu yàlla jógee ci wàll bi ñëw feeñ ci xutbaaniya xutbaaniya mooy Cheikh Moussa Cissé ndax ci ginnaaw sëriñ tubaab amuñ kenn kuñ dégg weddi wuñ ne keneen yoru ko waaye amuñ kenn kuñ dégg ku woote maarifa amul moom rek moo ci woote maarifa yëkkatiko ca kaw te dara fekk ko ca waaye ku dul moom soo ko ci yëkkati woon ca kaw dara fekk la ca waaw ku dul moom soo ko ci woon dara fekk la ca te itam li war a dal suñ xel mooy moom Cheikh Moussa xoolal tariqa mu ni mu amee kàttan ni ñu amee doole ni ñu amee fit te jàmbaar ci saa yi rek nag laa wax nga dugg seen biir tariqa ne yaa ngi cay woote fu kon la nga yor war naa foor te ku jublu sa kaw daanu te ay sëtu Serigne Touba jóg nañ jub ci moom daanu xam ne lu kintaan la te nga nekk ci biir tariqa bi ak ni tariqa bi mel su nekkoon sax bu ci yéen ñu ne waaw su nekkoon bu laaya ñu ne waaw su nekkoon beneen ñu ne waaw waaye tariqa mu ni su fekkee doole saa yi rek kenn ëpp na la kon loolu kintaan la kon kay la mu doon mooy yow li nga yor mooy dëgg su doon dëgg kon du law ba pare ngay jàpp ci mu bi dugg di defar jàpp ci tijaan yi defar jàpp ci ñu dul ñoom di defar loolu kintaan la di ba pare Serigne Touba mat na mat goo xam ne ci yàlla waay waay ku toll ni Serigne Touba ab nit di dugg ci yoonam di ca yàq te yàgg ca lool te muy law te kum basel daan la xam na di kintaan xanaa may Serigne Touba bu suufeewul noonu boobu te ko koo xam ne dañu naan dof la dañ dof dañ dof da wax sama saa siis ne waaw sama dof gi naa ko wàlle ñu bëri sama dof gi naa ko wàlle ci bëri mu ngi koy wàlle rek ndax dof bu dof soo demee andi keneen soo ko ñëwaatee mu dof nga dem andiwaat keneen ñuy dof di dem rek waaye dof yoo xam ne lu taxaw ñoo ko taxawal lu defar ñoo ko defar dof yooyu kon jar nañ ànd ak ñoom daf rek sa ànd ak ñu ñeen mooy si jëlee baax na. Masxar zillu amaana nag masxar mooy feeñuwaay, zillu mooy ker, amaana mooy dal, mooy kóolute, mooy confiance, mooy confidence, waaye nag mooy mbóot, mooy secret. Mayu yàlla yooyu nga tudd yëpp nag moom moo ko doon, moom moo ko wut. kooku itam nit lay doon ci nit ñi. te li tax xutbu zamaan yemewaat mooy xutbu zamaan dafa bokk ci ñett mbóot yi nga xam ne yàlla da koo nëbb. dafa yàlla dafa am ñett mbóot yi mu nëbb, xutbu zamaan ci la bokk. moo tax ñu néew ñoo koy xam, dañoo dem ba jóge fi ba làq ñu door a xam ne kat diw xutbu zamaan la woon, wala bokk ci ay nitam lañ koy xamee. kéem tànn la kon na sunu xel dal bu baax. te lu nuy sàkku ci yàlla àddinaak àllaaxira, lu nuy sàkku lu ne yow loo sa xel mi daj, wala loo tudd sa làmmiñ bi, wala nga bëgg sa xol mi, wóor na lii yaa ngi koy sàkku si àddina ak si àllaaxira, dama ko dama wut ko ci yàlla, jaayante ko yàlla. gis nga jaayante dafa doy waar. la nga xam ni gis nga léeg-léeg am na dama fàtt nuñ koy tudd ci arab, mais su fekkee da nga soxla dara ci yàlla, léeg-léeg am na si ñu mu dañuy oor, dañuy maanaam dañuy wéet jàpp ba set, maanaam fas yéene julli ñaar rakka wala ñeent rakka, wan ci sunu borom ne ko maa ngi lay wooral ñaari fan wala ñett fan wala semaine wala ñaari semaine pour jaayante ceeg yow mbir sàngam. nga woor ko woor bu rafet, léegi sunu borom jotali la loolu. wala nga jaayante ak yàlla ne ko soo ma joxee lii ak lii ak lii ak lii, yàlla dinaa la wooral fanweeri fan, wala dinaa la defal lii, wala dinaa la defal lii. yaa xam looy jaayante ak sunu borom, loolu am na ñu koy doxalee, ba tax jaayante doy waar la. teg nag ku jaayantewut ak yàlla nga xam yàlla, gis nga karaamaat bi ci gën a gaaw mooy jaayante. léeg-léeg nit da ngay tonn foo xam ne moo da ngay yow ma soo am may, wala boog soo amee may yëggoon am nga may, mais lu yomb a def karaamaat, nit ku yomb a def karaamaat la. balaa nga koo xam ñu tànc la, moo xam ngay waxee ci baat bi moo xam ci noone, léeg-léeg nga dem foo xam dañuy tànc-tànc yu metti sax. léeg-léeg da ngay jékki-jékki rek maanaam xaasu ci pay yàlla bi, te loo xaasu yàlla def ko, mais loolu doo ko sàkku, du yow yaa koy sàkku, mais loolu day jot mu ne. loolu nag yaa ngi situation yu mel noonu moo koy créé. moo tax lu mu ci mënti doon rek lu mu nelaw ci ñun chamu saa da koo bëgg a yee rek, waaye nag bi lay yee ngay wuñaaru ci kaw lal bi, wala naan ba ca kanam, ah ñu bàyyi la fa rek nga wuñaaru ba ca kanam, wala nga des nelaw, waaye nag ñi jóg moom dem liggéey moom dañ la raw moom. te ñu xam ni ñi toog ak ñi dem ñu bopp rek du ñeem pay. alxuraan wax na ko la yaxtuwi lazina qaxiduuna min almumina xayru uli darar walazina yujaahiduuna fi sabilillahi bi anfusihim wa amwalihim. nee na ñi nga xam ni dañ toog ci ñi gëm ba pare toog fasante seen i loxo, te benn gant amul benn gant, xayru uli darar, nee la yastawi na, nee na du ñu yem. alazina ak ñi nga xamee ni jaahadoo wala yujaahiduuna ñi nga jihaat bi anfusihim ak seen bakkan wa amwalihim ak seen alal, du ñu yem mukk. kon nit ñi dañuy jaayante. foo nekk nag mën ngaa jaayante, waaye jaayante lañ soxla. te ku jaayante ñu xam ni jaayante nga, macha allah ñu ne ngi ci, waaye nag na yokk, ay yokk bu baax. yoon la boo xam ne dafa diis lool. daan naa dem ba du ma maanaam waxtaan ak nit pour mu jébbalu, daan na ma dal, parce que damay natt waar wi ni mu mel, ni mu xóotee, ni mu sewee, mu wóor ma ni lii daal du ñëpp noo yàlla may ñu mën a xam lii, mun ko dundee nii. yëg-yëg lu doy waar la, nit dama ko jënd sa du yëpp. nga xool jaayante bi, yow léeg-léeg ni ngay jaayantee léeg-léeg nga gis koo xam ne jaayantewul woon noonu, te yaa ngi ko yéene. loolu daan na dem ba man sax mu tax du ma waxtaanal kenn, parce que dama naan kii est ce que ental na baat bi, loolu laa daan wax. waaye nag su ma xalaatee ne baat bi nga xam ne lii ku ko xamul doo am gërëmal yàlla, te ku téye xam-xam hadis wax na ko, suñu tubaab wax na ko, wa kull man bi xilmin qad baqila fa innahu qabla al mamati yutala. képp koo xam ne sa xam-xam da nga caa nay balaa ngaa dee yàlla mbugal. loolu bokk na ci li tax Cheikh Moussa Cissé waxee xam-xam bi, ndax yàgg na koo xam moom, yàgg na koo xam lool sax. soo demee ci parcelle ñett fan weeru koor yi ñuy célébré chaque année, mooy jumb mu ngi ko jot ci ñett fan weeru koor. tey na ko ay at sax, waaye mosu ko wax, mosu koy dee ay mas rek noppi. waaye nag lu mu dencoon la. keroog bi mu jàngee bayit boobu sëñ tubaab yi wax na ne kullu man bi xëy na xat baqi laa fa innahu qabla al mawt yutala keroog la takk ay dàllam. soo commencé na xam ni kon lisaanu xaal wàcc na kon jëf rek nag mu commencé yëkkati baat bi dem tas daara ja daaray bàyyam la doon na ni sëñ tubaab doon woon daaray bàyyam mu doon na daaray bàyyam moom magam ku ñuy wax sañ ISA moo doon noon nguur gi maanaam moo doon lépp lu jëm ci wàllu administration ci daaru waaye ay nit ñoo maanaam daara ji tas ni sëñ bi moom dafa soppeeku léegi ñoom jël seen bagage dem seen yoon li dana sëñ tubaab dana seen sa muy dox di dox moom it mayam yóbbuwu ko Cheikh Moussa ay mayam yóbbuwut ko Cheikh Moussa ay mayam yóbbuwut ko fii la ko bàyyi te mu ngi fi nag te yàlla baax na ba mu dajee muy moom waaye nag lu jotut kenn du ko def Cheikh Moussa mbutab yàlla kenn la tasteru maanaam nu mu ko waxati aay bi bu leen jël aay yàlla tawtefu yàlla ay suñu yàlla ay mbóoti yàlla di ko jaay bi sama nam xalila la tasteru bi aayatullahi sama nam xalila mbutab yàlla kenn du ko joxe ci njëggu xeebu dañ koy jaay ci njëggu mat ku joxe njëggu mat ñu jox la xale dafa toll foo xam ne bakkaram dafa am doole loolu sax addina ak yu dul ñoom moo tax da nga koy yar rek su nangoo nga yar ko daal nga yar ko ba xëy loo bëgg a def ci moom def ko si ñoom ay may yàlla kenn du ko yàggal ci sama saa wax nañu fee bés loo xam ne dafa ma tiital sax wax ne am na ci ñoo xam ne duñ leen teel a jox seen wilaaya dañ leen koy dencal wóor la ni su ko neexoon mu jox la ko tey mais nee am na ci ñoo xam ne duñ leen ko teel a jox dañ leen koy dencal parce que dañuy ragal ñu jëf lu ko yàq ci diggante bi am na ci ñoo xam ne ñu feebar bu metti ci lañ leen koy door a jox parce que looloo njëg mu ne am na ci ñu mu dañuy dem bay waaj a sukuraat ñu door leen ko jox parce que foofu lañ ko soxlaa am na ci ñu dañuy xaar bañ bejjaaw parce que soo leen ko joxee seen waxtu ndaw ñu yàq ko léegi soo xaar bañ bejjaaw ba nga xam ne mucc nañ ci nafsu wala nafsu waa ñëw ci nga door leen koo jox am na ci ñu mu nag dinañ am ñett fan ci bàmmel ñu door ko jox kenn tan la de moo tax ñun ñu am soxla lañ ñun ñu xam yàlla danaan xam nañ yàlla ñoo am soxla tayal amatul noflaay amatul gurgul ak jàmbar ak ndox rek lii rek moom ñu jig ndax suñ arrière du ñu jig suñ tayale du ñu jig suñ weddee du ñu jig suñ weddee yàlla du ñu parce que ku nekk soo wéetee see nekk xam nga ne lii mooy dëkk ah su la neexoon nga toog 100 ans ñëwatee woon sikaar su sëñ bi woote doo ca nekk waaye soo toogee sa roq loo kàccoor léeg-léeg nga toog ne dëgg lii sama gars yi nekk mooy dëkk parce que da nga ko natt fu ne parce que li ko woon mooy avant ngay jébbalu xoolal baat bi suñ la koy wax da ngay njëkk a widdu yow soo xoolee ñi koy dund sax li ngay njëkk a def suñ ma rombee nga bugg leen dóor ñu dem ba ci yàgg nga apprécier baat bi naw baat bi dugg ci baat bi mais loolu effort la loolu ci yaafus du ko def effort boobu nga def ba gëm ko soo ko widdee te yaa xam taali bi man bi ma jihaat dem na nekk ñese jàmbaaroon lool sax moomu jihaat ñun niñ sampoo ci baat bi sax moom la waaye ba léegi mosuma cee waxtaan ak moom ay ku jàpp baat bi rek ñu jàpp la ku bàyyi baat bi rek ñu bàyyi la parce que baat bi tax ñu xamante te baat bi mooy yàlla suñ gannaaw ñu ngi joxante loxo ci yàlla mën nañ jàppante ba faw ndax ñun nekk gi ñu nekk di ay mag ak ay rakki nii te mag maanaam nekk suñ nekk gi moo gën a wér maanaam mbokk gi ñu bokk moo gën a dëgg beneen mbokk bu dul moom ay mag ak ay rakk lañ xaqan sax mbokk xaqan ci yàlla la mbokk xaqan ci yàlla la mooy li ngeen bokk mbokk mooy li ngeen bokk ñu bokk dara ak ñu bokk alal ak ñu bokk kër ak ñu bokk yàlla bu ci gën a dëgg yàlla suñ jàppantewul ñan ñooy jàppante suñ bëggantewul ñuy bëggante suñ ñun waxtaan ñan ñooy waxtaan suñ ñun xettewante ñuy xettalante kon nañ koo gën xam ne kuréel bii ku ci génn bukki wan la lu amul sikk nag kon nañ ci nekk muy neex nañ ci nekk muy naqari te xam ne daal gannaaw anam ñooy nitu yàlla ñun suñ ñu rus sax dañ ko rus moom ci yoon bi yëpp loolu la yowmal qiyam da ngay rus mbaa ñu rus la mbaa nga ànd ku ñu rus suñ ñu rusul am nañoo ku ñu rus macha allah waaye nag ñu rus ñu nag moo ëppati solo nañ fexe ñu rus ñu waaw yàlla day rus jaam waaw rus jaamam mooy yow nga rus a tooñ yàlla rus a wàcc ndigalal yàlla rus boobu nga wàcc rus mooy yàlla ak wàcc ay ndigalam da nga dem ba yowit suñu borom rus lu ci loolu ba foo ko wooy sa mu fekk la kon nag nañ góorgóor suñu borom nag mooy ki ñu moom ki ñu moom mooy ki ñu jël sa lépp jébal ko kon nañ góorgóor lu baax suñu kantal xam ni jaayante lu doy waar la waaw lu doy waar la léegi nit cuun di bamto jaayante sax daf may jaaxal, may jaaxal lool sax. Te dëgg dëgg nag li jaayante doon moom ñemewuñ ñan ko wax waaw, foofu moom du ñu ko nëbb waaw. Ba tax nag na ngeen yokk jëf lu baax, te lu waay def rek la ko xeet. Xam ne lu waay jox sax saa dina feeñ, lu waay jox sax saa dina feeñ, lu waay defal sax saa dina feeñ. Bu ci kenn sikk lu baax ak lu bon moo ci bokk yam. Sama saa daan na wax ni Cheikh Moussa Cissé daan na wax ni man ñiir raa lu waay jóor sama ko mu dellu soit yow rek.